στη ζωή ολότιμο, δίχως ρούχα κι ολομόναχη. Εγώ όμως σε πήρα αγκαλιά, δίχως φόβο και με πολύ αγάπη. Αυτό που ένιωσα ήταν τόσο δυνατό που δεν έχω λόγια για να σου το εξηγήσω. Αν έβλεπες τα μάτια μου, θα το καταλάβεις.